السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. ناظرین گرامی، پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارا آج کا موضوع گیسٹریلیجیا ہے، جسے ہم وجہ الفوات بھی کہتے ہیں، کوڑی کا درد بھی کہتے ہیں، معدے کے منہ کا درد بھی کہتے ہیں. اور یہ اتنا شدید ہوتا ہے، یہ معدے کے مقام پر ہوتا ہے، اتنا شدید ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اس درد کی شدت سے مریض جو ہے وہ بے ہوش بھی ہو جاتا ہے. عموماً خواتین میں کم عمر لڑکیوں کو یہ مرض زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی بعد جو ہے یہ مرض ان لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے جو لوگ قبض کی شکایت میں مبتلا رہتے ہیں، وہ لوگ جو کہ بدہضمی والے معاملات میں مبتلا رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو بے جا درد کی دوائیں یا پین کلر کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، تو ان کو عموماً جو ہے وہ اس جگہ پہ کافی شدت کے ساتھ، جسے ہم کہتے ہیں، وہ درد ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے وہ لوگ جنہیں کوئی جگر کی بیماری ہو، وہ لوگ جنہیں دل کا کوئی عارضہ ہو گیا ہو، یا وہ لوگ جنہیں غشی کے دورے ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ کوڑی کا درد یا گیسٹریلیجیا عموماً ہو جاتا ہے. اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ تمباکو نوشی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ مرض بہت عام ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو چائے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ کسی وقت بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ فوری طور پہ اگر گرم پانی یا اگر رائی موجود ہو تو رائی کو توے میں گرم کر کے اور اس کی پوٹلی بنا کے اگر سکائی کیا جائے تو فوری طور پہ درد کم ہو جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا. بعد میں اس کا آپ تدارک کیجئے یا سدباب کیجئے، لیکن اگر کسی بوٹل میں پانی لے کے اس جگہ کی یہاں پر سکائی کیا جائے جو معدے کا مقام ہوتا ہے، تو اس میں عموماً یہ درد وقتی طور پر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے، تو اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے علاج کے لیے وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے اس کا وجود ہوا ہے، ان کا پرہیز کیا جائے. خاص طور پہ چائے کا استعمال، جو کم از کم 12 کپ لوگ پی جاتے ہیں، تو اس کا استعمال کم کیا جائے. اور ایک یہ بھی غلط فہمی ہے کہ جو معدے کا درد ہوتا ہے یا فم معدہ کا جو درد ہوتا ہے، اس کے لیے عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹینشن کی وجہ سے ہوتا ہے، بلکہ بعض جگہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ درد کی وجہ سے ڈپریشن ہو جاتا ہے، ٹینشن ہو جاتا ہے. تو یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ ڈپریشن کا بھی سبب بن جاتا ہے اگر اس کی طرف توجہ نہ دی جائے. اس میں جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اپنے کھانوں میں لال مرچ کا استعمال جو ہے وہ بند کر دیا جائے، اور اسی طریقے سے اپنے کھانوں میں زیادہ چکنی چیزوں کا استعمال بند کر دیا جائے. زود ہضم چیزیں جو فوری طور پر ہضم ہو جائے، ان کا استعمال کیا جائے، اور رات گئے کھانا کھانا جو ہے اس کو بند کر دینا چاہیے کہ رات گئے کھانا نہ کھائیں. رات کے کھانے میں اور سونے میں کم از کم 3 کا گیپ رکھیے، تو یہ مرض نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اگر ہم دواؤں کی طرف آئیں گے، تو اس میں چھوٹی الائچی اس سلسلے میں بہت عمدہ چیز ہے کہ گرین ٹی کا استعمال کیا جائے، اور اس میں چھوٹی الائچی کے دانے جو ہے وہ ڈال دیے جائے، تو اس سے عموماً یہ درد کم رہتا ہے. اسی طریقے سے اگر ایک چورن بنا لی جائے جس میں چھوٹی الائچی کے دانے ہیں، دال چینی ہے، اور اس میں یہ جو لونگ ہوتی ہے وہ ہے، یعنی کہ چھوٹی الائچی اور دال چینی جو ہے 50-50 لے لیجئے، اور لونگ جو ہے وہ 25 لے لیں. اس طریقے سے اگر آپ یہ چورن بنائیں گے، تو یہ پیس کر آپ اس کو رکھیے اور اس کا استعمال کیجئے. اسی طریقے سے اس میں نمک سانبھر بہت عمدہ چیز ہے، کہ نمک سانبھر آپ لیں، تقریباً 10 نمک سانبھر لیجئے، اور اسی طریقے سے کالا نمک جو ہے وہ 10 گرام لیجئے اور اس میں سفید زیرہ بالکل باریک پیس کے اس کو اس میں ڈال دیجئے، اس کو کپڑ چھان کر لیں، اور یہ باریک پاؤڈر نمبو کے رس میں تقریباً 2 سے 3 گھنٹے تک کے رکھیے اور اس کو ہلاتے رہیں، جب وہ پورا اس میں حل ہو جائے تو یہ نمبو کا رس چھوٹے بچوں کو پاؤ پاؤ چمچہ، بڑے بچوں کو آدھا چمچہ، اور بڑے لوگ جو ہے اس کے 2-2 چائے کے چمچے بھی پی سکتے ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ جو درد اور اندر ہو رہا ہے اس سے بہتری آ جائے گی۔ اس میں 3 چیزیں ہیں، نمک سامبر، کالا نمک اور سفید زیرے کا باریک پاؤڈر، یہ 3 چیزیں آپ کر لیجئے، یہ بہت عمدہ چیز ہے۔ کمونی کے نام سے معجون ملتی ہے جس میں کالا زیرہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں جوارش کمونی بھی بہت عمدہ ہوتی ہے کہ اس کا استعمال کرنے سے یہ درد یا تو ہوتا نہیں، اگر ہو جاتا ہے تو وہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ادرک اس سلسلے میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہے، اس میں ادرک کے آپ سلائسز کاٹ لیجئے، یا آپ سالن وغیرہ کے لیے جو ادرک کاٹتے ہیں یا اوپر چھڑکنے کے لیے جو ادرک، اس سٹائل کی باریک باریک کاٹ لیجئے، اور اس میں جو ہے آپ کالا نمک اور کالی مرچ، 2 چیزیں جو ہے اس میں اوپر باقاعدہ اس کو بھرک دیجئے، اس میں ڈال دیجئے، اور اس کے بعد اس کو کسی ٹرے میں پھیلا کے دھوپ میں رکھ دیجئے، 2 دن میں یا 3 دن میں یہ ادرک بالکل سوکھ جائے گی، بالکل اکڑ سی جائے گی، اور وہ آپ اس قابل ہوگی کہ اسے آپ چاہیں تو اس کا پاؤڈر کر لیجئے، یا اسی طریقے سے کسی شیشے کی بوٹل میں اس کو محفوظ کر لیں، اور اس میں تھوڑی تھوڑی ادرک اگر آپ کھائیں گے تو یہ بہترین تیر بہادف نسخہ ہے کہ یہ آپ اپنے گھروں میں رکھیے اور اس ادرک کو جو ہے استعمال کریں، اس سے آپ کو کافی فرق پڑتا ہے۔ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ جیسے ہی فم میدہ یا میدے کے درد کا سلسلہ ہوتا ہے تو ہم ایک مخصوص ایلوپیتھک دوا ضرور ہر ڈاکٹر اس کو دیتا ہے، اور وہ اس کے مسلسل استعمال، ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر آپ کے ابھی درد ہے تو آپ اسے کھا لیجئے، تو ہم اسے مسلسل لیتے رہتے ہیں، ہم عادی بن جاتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے وہ ٹیبلٹ جو ہے وہ ہم نے لینی ہی ہے، اس کے کیپسول بھی ہیں، ساشے بھی ہیں۔ ڈاکٹرز اس بارے میں بڑے مجبور ہوتے ہیں کہ جب وہ مریض اس قسم کا آتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ 1 ہفتے دوا کھا کر پھر میرے پاس رپورٹ کرے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے بڑا سکون ہے، اور وہ دوا کھاتا رہتا ہے، وہ 2 مہینے گزر جاتے ہیں، 1 سال گزر جاتا ہے، اور اس دوا کا وہ عادی ہو جاتا ہے۔ اب اس کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر آپ اس کو ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ اس کے نقصانات مسلسل لینے سے کتنے، ہر دوا کا ایک میعاد اور وقت ہوتا ہے، خاص طور پہ ایلوپیتھک دواؤں کا میعاد ہوتی ہے، لیکن ہم اس دوا کو اپنے جیبوں میں رکھتے ہیں، اور جہاں ہم کو سینے میں جلن ہوئی، تیزابیت ہوئی، جہاں میدے کے منہ کے اوپر درد ہوا، اور وہ دوا، تو اس سے بہتر یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ بڑی الائچی لیجئے، بڑی الائچی کے دانے لے لیجئے، کالی الائچی جو ہوتی ہے اس کے دانے لے لیجئے، اور اسے جو ہے مصری کے ساتھ پیس لیجئے، یعنی کہ 100 گرام دانے لیجئے اور 100 گرام مصری آپ لے کے اس کو پیس لیجئے، ہر قسم کے میدے کی تکلیف کے لیے، فم میدہ کے درد کے لیے، تیزابیت کے لیے، جلن کے لیے، یہ بہترین آپ کا چورن تیار ہے، جس میں صرف 2 چیزیں ہیں، بڑی الائچی یعنی کہ کالی الائچی کے دانے اور مصری، ان دونوں کو ہم وزن لے کے پاؤڈر کر لیجئے، اور پاؤڈر کرنے کے بعد اس کو آپ آدھا آدھا چمچہ لیجئے، پرانے سے پرانی تیزابیت کا یہ تیر بہادف علاج ہوتا ہے، اسے استعمال کیجئے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کھانوں میں دیکھتے ہیں کہ کھانوں میں ہم ادرک کا استعمال جس انداز سے کرتے ہیں کہ اس کو ادرک اور لہسن کو پیس کے سالن میں اتنا بھون دیتے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آخر میں جب سالن تیار ہو جائے تو اس کے اوپر باریک ادرک کاٹ کے جو ہے ڈال دی جائے، تو وہ اس کے طبی فائدے ہوتے ہیں اور اس کے اچھے فائدے نکلتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہو تو اس کو اگر سادہ لیمن سوڈا جسے کہتے ہیں وہ اگر ملے، فوری طور پہ اس میں نمبو ڈال کے دیں تو یہ درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب پڑھ رہے ہیں، ملتے ہیں آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط پروگرام حکمت اور صحت میں حاضر خدمت ہے۔ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی کالز لیتے ہیں، اور آپ سے شروع ہی میں مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ جب آپ ہم سے بات کریں تو ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے، تاکہ یہ کال ہم پراپر طریقے سے سن سکیں۔ ہمارے پاس ایک کالر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے؟ جی حکیم سر، ثنا بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی بتائیے حکیم سر، میں نے آپ سے 3 چیزیں معلوم کرنی ہیں۔ एक तो आप ये बता दें कि अगर हाई ब्लड प्रेशर हो 170 के करीब करीब तक, तो उसमें जो देसी अंडा का जो फ्राई अंडा बनाते हैं देसी अंडे का, ये दिन में ले सकते हैं एक अंडा पराठा हाई ब्लड प्रेशर के मरीज, या नहीं ले सकते हैं? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि असली शहद की पहचान बता दीजिए, और तीसरा जिस समय वालदा के बहुत ज्यादा खुश ख़ारिश है उसके लिए कुछ बता दीजिए खारिज से आता है। जी, और शहद असली की पहचान भी बता दीजिएगा। चले, अम्मी जो है इनको शुगर वाला तो नहीं है? जी, वालदा को शुगर है, कभी थोड़ी सी बॉर्डर लाइन तक से आगे हो जाती है 10-15, मगर इतनी ज्यादा नहीं होती मतलब है, मगर शुगर जिस समय पेशेंट पूरे है से ना, बहुत ख़ारिश है शुगर पेशेंट है। जी, हल्की मतलब इतनी ज्यादा नहीं। ठीक है जनाब, आपका जवाब देते हैं। हाँ, पास कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए मेरे भाई। जी, हमारे पास कॉलर मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से? हेलो सर, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है जी। आप फरमाइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन सा आप? मेरा नाम आफिस साकिब शहजाद है जी, मैं अटक से बोल रहा हूँ। ठीक। टीम साहब, मेरा मसला ये है कि मेरी नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर है जी। डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी नज़र के पीछे, आँख के पीछे जो होता है ना स्क्रीन, ये बहुत वीक है। चले, ठीक है, आपको जवाब देते हैं, आपके कॉल का बहुत शुक्रिया। पास एक कॉलर है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से? जी, मैं नबील बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी से। नजीर जी, ये हाइट के बारे में पूछना था कि हाइट कब तक बढ़ सकती है, और अगर हाइट रुक जाए तो? अच्छा, चले, ठीक है जनाब, जवाब देंगे आपको। हाँ, पास एक कॉलर है। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? अकीम खान, मेरा बेटा 29 दिन का, और उसके मोशन लग गया, मैं इतनी दवाइयाँ ली हैं लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ रहा। आप कौन कहाँ से बोल रही हैं? मेरे बेटे को फर्क नहीं पड़ा, प्लीज उसके लिए कोई अच्छा सा नुस्खा बता दें। ठीक है जनाब, हेलो, ठीक है जनाब, हमारे पास कॉलर मौजूद है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से? मैं नवीद बोल रहा हूँ, लाहौर से। जी नवीद साहब। अच्छा, मेरे मेदे में जो है ना प्रॉब्लम है, तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं, और मैं अंग्रेजी दवाई जो है ना मिप्राजोल ले रहा हूँ खाली पेट, ठीक है? तो लेकिन जब लेता हूँ तो ठीक रहता हूँ, जब छोड़ता हूँ तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक ठीक, तो उसके मुतालिक मुझे बताए। ठीक है जनाब, आपको बताते हैं। आपस एक कॉलर और मौजूद है। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जी, कौन सा? बहरीन से मोहम्मद आजम बात कर रहा हूँ जी। मोहम्मद आजम कहाँ से जी? बहरीन से जी। जी बताइए। मेरी वाइफ इरशाद है, उसको 1 महीने से बुखार हो रहा है, वो उसका बुखार हर हफ्ते में एक बार हो जाता है, वो बुखार खत्म होने का नाम नहीं लेता। अच्छा, तो इनको कोई तशखीस हुई है? नहीं जी, कुछ पाकिस्तान गए थे बाद 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, बस वो तो ठीक रहे, फिर जब वापस आए बहरीन में तो 1 हफ्ते के बाद बुखार हो गया, बुखार फिर गोली भी खाते हैं, बुखार नहीं खत्म हो रहा। अच्छा जी, मतलब कोई सीने का इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन या उनको? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ बस शुगर है उनको। शुगर है, चलें देखते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहरीन से मोहम्मद आजम साहब। हाँ, पास एक कॉलर और मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, कौन सा है बा, कहाँ से? जी मैं सबात से बोल रहा हूँ, फजीलत जी। मेरा तकरीबन 10 साल हुआ है टाइफाइड है। अच्छा टाइफाइड है आप? जी बहुत इलाज करवाया है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा तो आपकी उम्र कितनी है? दर्द होता है, पेट में भी दर्द होता है, बस सारा जिस्म दर्द करता है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 35 साल है। 35 साल, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं सवात से बोल रहा हूँ, लेकिन सवात साहब अगर हो सके तो तुम अपना जगह बता दो जहाँ तुम बैठते हो। ठीक है ठीक है। मेरे लिए कोई दवाई भेजते हो तो मैं अपना पता बता देती हूँ। ठीक है ठीक है। आप पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? जी मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है, उसकी उम्र 21 साल है। ठीक। और उसके पाओ के जो अंगूठे हैं उनके नाखून खराब हो जाते हैं, दोनों 3-4 माह बाद निकलवाने पड़ते हैं, उनमें रेशा पड़ जाती है, नीचे को मोड़ना शुरू हो जाते हैं, इस तरह का मसला है, वो बहुत परेशान रहते हैं। अच्छा तो आपकी फैमिली में शुगर तो नहीं है? नहीं। चल ठीक है जी। हाँ पास एक और साहब है कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से? और मिठन से। और मिठन से। आपका नाम क्या है? अब्बू का मसला है, रेड किया देगा। आप टीवी की आवाज बंद नहीं करेंगे मेरे भाई तो हमें आवाज नहीं आ पाएगी आपकी। आवाज आप लोग बंद नहीं करते। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहु। ये मैं मरकज से बोलूं चकवाल से। जी क्या नाम है जनाब? मेरी बीवी का ये पट्टों को मसला है, सिर काम पे और दूसरा पेट बहुत जो है ना वो फूला हुआ उसका। अच्छा अच्छा तो उसका कोई हल प्लीज बता दे, वो जो सर कांपने का जिससे पट्टों की कमजोरी कुछ हो जाती है इस तरह का है। अच्छा अच्छा चले ठीक है जनाब, आपको बताते। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी चिंता, मैं मुश्ताक बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी मुश्ताक साहब। जी डीबीटी है जो है, डीबीटी जो ब्लड क्लाटिंग हो जाती है लेग में, इसका कोई ट्रीटमेंट आप काइंडली बताएं। अच्छा जी तो सर ये इनको कोई शुगर वगैरह का मसला है? नहीं नहीं शुगर वगैरह का कोई इशू नहीं है। तो इनको एस्प्रिन दे रहे हैं आप? जी वो ब्लड जो खून पतला करने वाली मेडिसिन है ना वो ले रहे हैं। अच्छा उससे फर्क बिल्कुल नहीं है? जी सर तो अपनी फर्क तो मतलब पड़ रहा है, लेकिन ये बड़ा एक लंबा ट्रीटमेंट है, इसका कोई ऐसा हिकमत में इलाज हो मतलब जो टाइम ड्यूरेशन है वो जरा कम हो और ये जल्दी से रेमेडी की तरफ चला जाए। तो ज्यादातर जो घुटने के नीचे? नहीं नहीं ये पूरी लेग में है, यानी आप थाई से लेके तो नीचे मतलब। अच्छा। और पाँव सुन भी हो जाता है? नहीं पाँव ऐसा सुन नहीं होता। जी अच्छा अच्छा चले मैं देखता हूँ। वैसे संडे जो अभी इतवार आ रहा है तो मैं अभी आखिर में मेरा नंबर आएगा तो इतवार को मुझे पिंडी में दिखा दीजिएगा। आप इस्लामाबाद में होंगे इस इतवार को तो आप ले आइए, मैं इसको देख लेता हूँ और वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रिपोर्ट्स वगैरह भी आप ले आइएगा। 12 अगस्त को इंशाल्लाह मैं इतवार को इस्लामाबाद बैठूंगा। ठीक है बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी आपकी आवाज़ आ रही है। अस्सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से? मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ रुकना। जी सवाल बताइए। मेरी ना टांगों में पहले व्हाइट व्हाइट डॉट्स बनते थे, अब मेरी सारी स्किन पे ना व्हाइट व्हाइट डॉट्स बनना शुरू हो गए हैं। तो वो बर्स तो नहीं है, किसी को दिखवाया आपने? उसके लिए कुछ बता दे। डॉक्टर ने किसी ने बर्स का बताया? नहीं नहीं वो कह रहे कि फंगस है जिगर में ना। अच्छा। तो मैंने काफी ऐसा एलोपैथिक मेडिसिन यूज की है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा ठीक है बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। सना साहिबा कराची से इन्होंने हमसे तीन सवालात किए और इसमें सबसे पहले उन्होंने क्या कि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो इसमें क्या अंडा और वो भी देसी ले सकते हैं, तो आप देसी अंडा नहीं ले सकते, और अगर आपको कमज़ोरी ज़्यादा है तो आप सिर्फ़ उसको उबाल के उसकी सफ़ेदी का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन पूरा अंडा और ख़ास तौर पे तला हुआ अंडा आप नहीं ले सकती। दूसरा सवाल आपने ये किया था कि शहद की पहचान क्या है, शहद की कोई पहचान नहीं है। यहाँ पर जिस अंदाज से हमारे मुल्क में या दुनिया से जो शहद आ रहा है उसमें ऐसे आर्टिफिशियल तरीके से शहद बनाया जा रहा है कि वो शहद जो असल हो उस यही है कि अपने घर के दरख्त पे लगा हुआ हो, जो मेरा व्यू पॉइंट ऑफ व्यू है। आपने दूसरी बात पूछी, ख़ारिश है, वालदा साहिबा को शुगर भी है, और एक बात जहन नशीन कर लीजिए कि शुगर पेशेंट किसी भी किस्म का कोई भी शहद इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपकी वालदा के लिए जो है वो हमारा जो एक साशा है, आप देखें इसमें ऐड भी आता है, उससे नंबर ले लीजिए हर्बलिन के नाम से, वो बड़ी उम्दा चीज़ है, वो शुगर के लिए भी अच्छी है और इसके अलावा वीकनेस जो हो जाती है शुगर में उसके लिए भी अच्छी है। वैसे आप पनीर बूटी जो है वो आप ले लीजिए कि पनीर बूटी जो है 5 ग्राम और चरायता नेपाली 5 ग्राम, ये दोनों चीज़ें रात को भिगा दीजिए और सुबह के वक्त जो है आप इसका पानी निथार के दे दीजिए, इससे ख़ारिश भी सही होगी और आपके जो है शुगर भी सही रहेगी। इसी तरीके से खोपरे का तेल बहुत उम्दा चीज़ है कि खोपरे का तेल जो है वो अपनी वालदा को लगाएं जहाँ पर ख़ारिश हो रही है, उसमें काफूर ले लें, खोपरे का तेल 1 पाव तकरीबन 20 ग्राम काफूर उसमें जला लें यानी कि तवे में रखें, उसके बाद वो तेल जो है आप लगाइए। अगर असली घी आपको मिल जाए तो असली घी और खोपरे का तेल और काफूर ये मिलाकर आप एक मरहम सा बना दें, ये लगाइए, ख़ारिश फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? मैं पाकपतन से सलमा अमीन बोल रही हूँ। पाकपतन से? हाँ जी, सलमा अमीन बोल रही हूँ जी। तीन साहब दो क्वेश्चन है, एक तो मेरे बेटे के बारे में, उसकी उम्र 15 साल है, ठीक है, उसको ना बुखार हो जाता है, उसको गले का मसला हो जाता है, बस हफ्ते 15 दिन महीने बाद उसको बुखार हो जाता है, ठीक है, उसके बारे में। और दूसरा, मेरी ना राइट वाली लेग टांग में बड़ी दर्द रहती है, मैं ज्यादा खड़ी हो जाऊँ तो मेरी पूरी टांग में दर्द शुरू हो जाता है, तो इसके लिए प्लीज मुझे आप दोनों बारे में बताएं, मेरे बारे में और मेरे बेटे के बारे में। ठीक, बहुत शुक्रिया आपको। आप पास एक कॉल और है, उससे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आप सीधी बात कर रहा हूँ एबाद से। जी एबटाबाद से। जी सर जी, मेरी वालदा का बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है। अच्छा। और जोड़ों में भी दर्द है सर, इसका कोई हल बता दें? वैसे वो अंग्रेजी दवाई टेंशन के नाम से एक है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उससे भी टेबलेट है, लेकिन उससे भी इतना फर्क नहीं पड़ता। शुगर तो नहीं है? शुगर नहीं है सर। चले मैं आपको नुस्खा बताता हूँ। आप पास एक कॉलर और मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहब कहाँ से? सर हाफिज आमिर बात कर रहा हूँ, लाहौर से ना। जी सर। सर मेरा मसला ये कि मुझे, मैं कुछ भी खाता हूँ ना, ये मेरा मेदे में फौरन गैस हो जाती है और मेरा डकार सा फंस जाता है, जिससे मेरा फास्ट भी बंद होता, दो घंटे मुझे डकार नहीं आता, फिर वो मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। अच्छा, तो आप को इसके अलावा कोई मसला तो नहीं, ब्लड प्रेशर शुगर वगैरह? कुछ भी नहीं है सर, मुझे इस तरह ये मेदे का मसला और कुछ भी नहीं है मुझे। अच्छा, चले ठीक है साहब, चलो आपको बताते हैं। नाज़रीन, जवाबात आपको इंशाल्लाह एक मुख्तसर से वक्फे के बाद इंशाल्लाह देंगे। यहाँ पर हम एक वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित, प्रोग्राम हिकमत और सेहत में हाजिर खिदमत है। हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, उनसे पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? कट के लिए कोई नुक्ता बताएं। किसके लिए? लंबे कट के लिए। आप कौन बोल रही, कहाँ से? चले ठीक है जनाब, आपको बताते। आप पास एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं पहुंचा हूँ पिशावर से बात कर रही हूँ। जी बताइए सवाल कीजिए। जी मेरे सर में बहुत ज्यादा खुशी है, मैं जितनी भी सिंपल इस्तेमाल करती हूँ कोई असर नहीं करती, एक भी बहुत ज्यादा खुशी है, इससे बाल भी गिरते हैं। चलें ठीक है आपको बताते हैं। हमारे पास कॉलर मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, किंदर कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा आप कहाँ से? अजीम साहब मैं कामरान बात कर रहा हूँ बहावलपुर से। जी फरमाइए कामरान साहब। सर मेरा एक दोस्त है, उसका बेटा है तकरीबन 12-13 साल का। हाँ। तो उसको थैलेसीमिया का मर्ज है। अच्छा। तो खून वगैरह वो लगवाता है लेकिन खून अरेंज नहीं होता। हाँ। उसके बारे में कोई ऐसी दवा बताएं ताकि वो घर में जो है ना इस्तेमाल करे, उसका खून बने बच्चे का। हाँ लेकिन जो पीरियड है उसमें उसको खून चढ़वाना तो पड़ेगा ना, तो ये मैं दवा बहरहाल बता दूंगा। जी जी, तो आपने पहले मैंने नुस्खे सुने थे आपके तो, लेकिन उस पर मैंने ज्यादा गौर नहीं किया था, जरी शाला तो और वो दूसरा था पालक वगैरह का, और या कोई और बेस्ट हो तो वो दे दीजिएगा। चले ठीक, बहुत शुक्रिया। आप पास एक कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। साकिब साहब अटक से इन्होंने कहा कि नज़र इनकी कमज़ोर है, उसके लिए आप एक नुस्खा ले लें जिसमें बरहमी बूटी 100 ग्राम है, चार मगज 100 ग्राम है, सौंफ 100 ग्राम है, और इस तीनों को पीस लीजिए, और अगर आपको शुगर नहीं है तो इसमें 100 ग्राम मिश्री मिला के एक टेबल स्पून सुबह एक शाम आप लीजिए, और इसके साथ गाजर के मौसम में गाजर का जूस भी आप एक गिलास रोज़ाना सुबह पिया कीजिए। नजीर साहब पिंडी से इन्होंने सवाल ये किया था कि किस उम्र तक कद बढ़ सकता है, तो इसमें जो किताबें हैं वो ये कहती हैं कि 21 साल तक के अमूमन जो है वो कद बढ़ता है, और इसमें बाज़ दफ़ा जो मेरे तजुर्बात मतब के हैं उसमें ये है कि लड़कियों के कद जो है वो 21 साल तक बढ़ते हैं और लड़कों के 23 साल तक बढ़ जाते हैं अगर वो कोशिश करें या फिर जो दवाएँ लें। और इन्होंने कद के लिए दवा भी पूछी है, इसमें तीन चीज़ें अमूमन मैं बताता हूँ, इसमें जो हब्बुल रिशात में बताता हूँ कि ये सुबह शाम जो है 5-5 ग्राम ने हब्बुल रिशात सिर्फ लिए, और इसके अलावा जो दूसरा नुस्खा है इसमें मस्तगी रूमी, अच्छा बाज़ लोग कहते हैं कि मस्तगी की लकड़ी, तो ये चीज़ जहन में रखिए कि मस्तगी रूमी जो है वो क्रिस्टल से होते हैं, वो मस्तगी रूमी जो है वो काम करती है, एड्रेनल ग्लैंड्स जो होते हैं किडनी के ऊपर उनके ऊपर भी ये वर्क करती है। मस्तगी रूमी जो क्रिस्टल की तरह होती है वो आपको 50 ग्राम लेना है, सिंगाड़े का पाउडर जो है वो आपको 200 ग्राम लेना है, और मिश्री इसमें 100 ग्राम डाल के एक पाउडर बना लेना है सुबह शाम एक एक चमचा, और जो हब्बुल रिशात का मैं बताता हूँ वो जो है सिंघाड़े की बजाय बताता हूँ, इसलिए कि सिंघाड़े में फौरी तौर पे कीड़े पड़ जाते हैं तो वो मसाइल होते हैं, इसलिए अगर आप सिंघाड़े की जगह हब्बुल रिशात का पाउडर लें तो कोई हरज नहीं है। 29 दिन का बच्चा था, उसके मुतालिक उन्होंने पूछा कि मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, और मैं आपने नाम भी नहीं, आपने टीवी खोला हुआ था नाम नहीं आ सका, लेकिन आपने कहा 29 दिन का बच्चा, तो इसके लिए उनको जो मोशन आ रहे हैं इसमें आप फौरी तौर पे ये कर सकती हैं कि सिर्फ दालचीनी जो है दालचीनी को पानी में उबाल के 5-5, 6-6 कतरे उसको दीजिए, इसके अलावा कोई दवा हम इनके लिए नहीं बता सकते क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है। नवीद साहब लाहौर से इन्होंने बताया कि मैदे का मसला है, आज का प्रोग्राम चूँकि हमने आपने देखा कि मैदे के ऊपर भी है, इसको रिपीट में देख लीजिएगा, मैदे के लिए जो मैंने चीज़ें बताई उसमें बड़ी इलायची और मिश्री आप इसका नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, उससे बेहतर रहेगा। उसी तरीके से एक चाय होती है जिसमें अदरक 2 इंच का टुकड़ा, पुदीने की 40 पत्तियाँ, सौंफ 1 चाय का चमचा, छोटी इलायची 2 अदद, इन सबको एक गिलास पानी में उबालिए और ये भी पीजिए, इससे भी मैदा मजबूत होता है और इसमें ताकत आती है। मोहम्मद आजम साहब बहरीन से, और आपने फरमाया कि बुखार है, और बुखार का कोई डायग्नोसिस नहीं हो रही कि किस तरीके से है क्या है इसके लिए। अब चूंकि आप उस जगह पर हैं और कोई जड़ी बूटी शायद आपको ना मिल सके, लेकिन इसके लिए गौदंती बहुत अच्छी चीज़ होती है कि कुश्ता गौदंती अगर बाज़ार से मिल जाए तो वो अगर आप एक एक चुटकी इस्तेमाल करें, और इसी तरीके से हिद्दत कम करने के लिए खीरे का पानी जो है वो पिलाया जाए, बुखार तेज़ हो तो स्पंजिंग की जाए पेशानी पे और तलवों पर इसका इस्तेमाल करें। और सतेगुलू एक नुस्खा मैं बता देता हूँ, अगर आप देख लें तबाशीर 50 ग्राम, सतेगुलू 50 ग्राम और मिस्री 100 ग्राम, इन तीनों को पीस लें और उसमें छोटी इलायची के दाने भी 50 ग्राम डाल दिए। तीन चीज़ें हो गई, सतेगुलू, छोटी इलायची के दाने और तबाशीर, तीनों चीज़ों को आप हम वजन लेके और उसमें मिश्री डालें, ये लीजिए, इससे भी पुराने से पुराना बुखार का बेहतरीन इलाज है। स्वाद से एक हमको बताया उन्होंने कि इनको टाइफाइड बहुत है, नाम नहीं बता सके, 35 साल है और काफ़ी अरसे से इनको 10 साल से, इसके लिए ये है कि जो बुखार है उसके लिए अभी जो मैंने नुस्खा दिया आपको, तबाशीर, सतेगुलू और छोटी इलायची के दाने और मिश्री, चारों चीज़ें हम वजन लेके पीसिए, सुबह शाम आधा आधा चम्मच खाइए, और इसके लिए सच्चे मोती का किसी अच्छे जगह से आप खमीरे मरवारीदी जो है ये आपको 3 महीने मुसलसल लीजिए। इसके अलावा जो है कोई ऐसी दवा नहीं, मरवारीदी का खमीरा होता है उससे जो है पुराने से पुराने टाइफाइड के बाद ये खाना चाहिए, उससे सारे ज़ख्म वगैरह जो है वो बिल्कुल आंतों के ठीक हो जाते हैं। फैसलाबाद से इन्होंने एक सवाल किया जिसमें इन्होंने बताया कि इनको अंगूठा ख़राब इनका हो रहा, इन्होंने नाखून का बताया, मैंने अंगूठा लिख दिया, नाखून जो है इनके ख़राब हो रहे हैं, इसमें आप कैस्टर ऑयल ले लीजिए और इसी तरीके से खोपरे का तेल, दो चीज़ें हम वजन लेके जब नाखून नया निकलने लगे तो रोज़ाना उसको रुई से इन दोनों चीज़ों से तर करके ऊपर कोई पट्टी वगैरह बांधे, कैस्टर ऑयल और खोपरे का तेल, इससे इंशाल्लाह ये मसला 2-3 महीनों में हल हो जाएगा। चकवाल से फ़ोन था, इन्होंने बताया कि इनके पेट का मसला है, पेट के लिए आपके लिए जो चूर्ण मैं बता देता हूँ, अजवाइन ले लीजिए 50 ग्राम, सौंफ ले लीजिए 100 ग्राम, काली मिर्ची ले लीजिए 100 ग्राम और काला नमक ले लीजिए 100 ग्राम, इन चारों चीज़ों को पीस लीजिए और पीस के सुबह शाम ये चूर्ण खाइए, आपका मसला हल हो जाएगा। मुश्ताक साहब इससे रावलपिंडी से थे और इनको मैंने कहा था कि मैं इतवार को 12 अगस्त को रावलपिंडी में होऊंगा इस्लामाबाद में, तो मुझसे मिल लें, तो आप मिल लीजिएगा इंशाल्लाह 12 अगस्त इतवार की सुबह से मैं शाम तक के इस्लामाबाद में होऊंगा और मेरे टेलीफोन नंबर आ रहे हैं, उससे कांटेक्ट करके आप कंफर्म कर लीजिए। लुबना साहिबा ने बताया कि इनको निशानात हो रहे हैं, अभी निशानात किस किस्म के हैं ये इन्होंने नहीं बताया, फैसलाबाद से, और इसके लिए सबसे बेहतर चीज़ ये कि आप कैल्शियम की इंटेक ज़्यादा लीजिए, दूध का इस्तेमाल आप कीजिए, अगर आपको लेकोडर्मा या बर्स नहीं है तो आप कैल्शियम का इंटेक लीजिए, इससे बेहतर है। पाक पतन से सलमा साहिबा इन्होंने बताया कि बच्चा है उसके गले का मसला है, उसको बुखार भी रहता है, इसके लिए सबसे उम्दा चीज़ कुस्तशीरी है, कुस्तशीरी का इस्तेमाल कीजिए, 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को, बच्चे को 15 साल का है, इसको शहद में डाल के आप लीजिए और इसमें काकड़ सिंगी आप मिला देंगी तो बहुत उम्दा रहेगा, और इसी तरीके से अमलताज की फली का जो गूदा होता है वो ले ले और इसको रीठा ले ले, रीठे का छिलका और अमलताज की फली, इन दोनों को जो है 5-5 ग्राम लेके एक गिलास पानी में उबालिए, छानिए और इसके गरारे कीजिए लोहरी नमक डाल के। एबटाबाद से हमारे पास कॉल, बीपी के मुतालिक इन्होंने बताया, छोटी चंदन ले लीजिए 50 ग्राम और इसी तरीके से साबित धनिया जो होता है वो 200 ग्राम लीजिए, छोटी चंदन जो है सिर्फ 50 ग्राम लीजिए और इसमें काली मिर्ची 10 ग्राम, इन तीनों चीज़ों को पीस लीजिए और पीसने के बाद तकरीबन 2 ग्राम आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को लीजिए, ये बड़ी उम्दा चीज़ है ब्लड प्रेशर के लिए। और खानों के फौरन बाद जो बड़ी इलायची के दाने और मिश्री मैंने बताया इसका चूर्ण बना लें, ये खाया करें, आप देखेंगे 2-3 दिन में आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने लगेगा। हाफिज़ आबिद साहब लाहौर से इन्होंने गैस्ट्रिक के मुतालिक बताया कि गैस फंस जाती है और बहुत ज़्यादा गैस है, इसके लिए भी आप जो है چائے جو میں نے بتائی ہے، ادرک دو انچ کا ٹکڑا، پودینے کی 40 پتیاں، سونف ایک چائے کا چمچہ اور چھوٹی الائچی 2 عدد، اس کو آپ پانی میں ابال کے ایک گلاس اور چھان کے صبح شام 2-3 ٹائم آپ یہ قہوہ پیجئے، اس سے بہت فرق پڑے گا. اور اسی طریقے سے کالی مرچ اور کالا نمک جو میں نے بتایا کہ ان دونوں کو نیمبو کے رس میں ڈال دے اور اس کے بعد پورے دن میں وہ ایک ایک چمچہ کر کے پیجئے، تو اس سے جو آپ کی پھنسی ہوئی گیس ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. ویسے آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہم نے شروع میں اسی طریقے سے گیسٹرلیجیا کے اوپر کافی نسخے بتائے ہیں اور آپ کو بتایا ہے کہ اس کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے. اور کل کا پروگرام بھی جو ہے وہ ہم بد ہضمی پہ ڈسپیپسیا پہ کریں گے، تو وہ ضرور آپ دیکھ لیجیے گا. ڈسپیپسیا کے اوپر نئے نسخے دیں گے، اس کا استعمال آپ ضرور کیجیے گا. حافظ صاحب پشاور سے انہوں نے بتایا کہ 18 سال کی عمر ہے اور ان کی بھی ہائٹ کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ اس میں مسلی رومی جو کرسٹل کی طرح دانے ہوتے ہیں وہ آپ کو 50 گرام لینا ہے اور حب الرشاد 200 گرام لینا ہے، مصری اس میں 200 گرام ڈال دیجئے. یہ تینوں چیزیں کر کے ایک پاؤڈر آپ بنا لیجئے اور اس کے بعد جو ہے اس کو صبح شام ایک ایک چمچہ بچے کو دیں، دودھ کا استعمال کروائیے، اسے پائپ لگا کے جو ہے اسے لٹکوانا بھی ہے، تھوڑی ورزش بھی کروانی ہے، رسی ہے تو رسی بھی کودوائیں، تو اس سے مسئلہ انشاء اللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو 3 مہینے میں قد جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. فوزیہ صاحبہ پشاور سے آپ نے سر میں خشکی کے متعلق بتایا، اس سلسلے میں ظاہر بات ہے کہ کئی تیل ہوتے ہیں ان کا استعمال کیا جائے، لیکن آپ کا مسئلہ دوسرا ہے. اس کے لیے میں نے عرض کرنی ہے کہ آپ دہی لے لیں تقریباً آدھا پاؤ، آدھا پاؤ دہی میں ایک دیسی انڈا ڈال دیجئے اور ہلدی کا 1 ٹیبل اسپون، دونوں کو ڈال کے خوب اچھی طریقے سے ہلا لیجیے. یہ 3 چیزیں ہیں، دہی، آدھا پاؤ، 1 دیسی انڈا اور 1 ٹیبل اسپون ہلدی، اس کو خوب اچھی طریقے سے ملا لیجئے. اور اس کے بعد اپنے بالوں یعنی کہ سر میں جہاں خشکی زیادہ ہے ان جگہوں پہ اگر کھپڑ بھی ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے. ان تینوں چیزوں کو آپ 2 گھنٹے تک کے لگائیے، اوپر سر پہ ٹوپی پہن لیں یا کوئی کپڑا وغیرہ باندھ لیں، اور اس کے بعد اس کو دیسی جو ہوتا ہے صابن جو ہوتا ہے اس سے یا پھر شیمپو سے اس کو دھو لیجئے، یا اگر ممکن ہے تو بیسن کے پانی بنا کے اس سے آپ سر دھویا کیجئے، آپ کا مسئلہ اللہ تعالیٰ حل کر دیں گے. کامران صاحب بہاولپور سے انہوں نے تھیلیسیمیا کے اوپر ہمیں بتایا اور جو نسخے میں دے چکا ہوں اس میں دوبارہ میں بتا دیتا ہوں کہ ارکے گلاب سے آتشہ لینا ہے اور اس میں یہ کرنا ہے کہ زرش چھوٹے چھوٹے سے کشمش کی طرح دانے ہوتے ہیں، بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اسے آپ زرش کے 21 دانے رات کو آدھی پیالی ارکے گلاب میں بھگا دیجئے اور صبح اس کو ٹوتھ پیک سے ایک ایک کر کے بچے کو کھلائیں. یہ نہیں کہ اٹھایا اور پورا چبا لیا، یہ بھی ایک حکمت ہے کہ اسے ٹوتھ پیک سے ایک ایک کر کے کھلائیے. اور اس کے بعد جو میں نے نسخہ دیا تھا وہ یہ تھا کہ سیب کا ایک ٹکڑا لینا ہے تقریباً 50 گرام کا، پالک کے 3 پتے لینے ہیں، چقندر 2 انچ کا ٹکڑا لینا ہے. ان تینوں چیزوں کو آپ ایک گلاس پانی میں اچھی طریقے سے ابالیے اور ابالنے کے بعد یہ پانی دیجئے، اس سے انشاءاللہ بہتری آئے گی. عید آنے والی ہے، بکرے کی تازہ کلیجی کا استعمال بھی یہ کریں، انشاءاللہ تعالی اس سے بہتری آئے گی. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اسلام آباد کے لوگ مجھ سے اتوار کو 12 تاریخ کو مل سکتے ہیں، میرا فون نمبر اس وقت آ رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا اختتام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.